demu banex la bila jamaahin ci ludul bolo wala mi xatasir to fek sangoton manam bu fekkene defal na luko tax am banex bu meuna genné maniyu niki xol bu yagg ba xalaat bu yagg ba jonjo bu yagg waye taxul nak maniyu genn koku nak bu demone dal di sangu farata fa sasa mok le mu ne wala mi xatasir te sangut ñoy mo dong bu sango ba nopi ba sangul ñoy ci yemo waye gannaaw ba banex ba deme le maniyu doora genn waaw kon la dafa waxane kon sangu farata war nako ndax dañuy japp ni maniyu momu dafa sesso wul banex da ko genn rek waye banex bam jëkëna def niki xol ga ba xalaat ga ba jonjo ga moko waral nga xamne kon lim ni walam yaxtasil pu sangu woni non la wa kaza in kana hatasal qablahu li anna ghuslahu lam yusadif mahallah manam xam nga xol wala xalaat wala jonjo ci yaram rek ba am banex te dara gennut lol dong taxul sangu farata war kon nak bu rewe dal sangu jofa sasa kana bam sango bu nopi nak man yu doora genn ni xamne kon man yu mi banex bobé jitu won sangu gi moko waral a su boba sangu gu jekk yi amuton sabab kon faawu mu wara dem sangu wat la waye nak sangu farat du war bila ladatin ci lul banex manam bu fekke ne man yu genn na waye anut ak banex niki mom jitt moko fet bu dal di genn koku amul banex wala day am jokkali mu ko yalla tek rek muy jangoro ba dañ ko door rek mu dal di genn yu mel nonu andut ak banex sangu farata du ci war rahas fam ko tak rek ak jappat mo ci war aw khayri mu'tadatin wala budul buñu baxo ana bu tay bu fekke ni amna banex bu genné man yu ma waye bokk tak ba adu mu koy genné ana bokk tak bako baxo genné diki dafa dugg ci ndox mu tang rek ba mu wok faram ci yaramam te wokki wuko ban sawu kayam ana bokki wokki wuko sakaram bu ko wokki won sakaram mom sang farata war ci waye na bu wokki ibrahim te wokki wuko sakaram bu ci amé banex wala mu jurgotu batay am daldi am banex jurgotu yépp banex la waye bokku te bako da baxo genné yoy jamono sang farata du ci war tax sarabana kanuzulihi fi ma'in harrin aw hakki jarabin bi khayri dhakarihi faltadha fa amna yoy sang farata waru ci way tawaddu day japp rek manam japp way tawaddu moy japp boko ci war sayu man yu genné ta anut ak banex ba an nak banex waye bokk te bako da baxo genné su boba japp mo moy toj ak mu wara rahas nak fum ko tak kaman niki ko xamne jaama ha bolona faqata salati musango suma amna top mu doora genné man yu manam ki nga xamne joté na ba lu new new bop saw kayam dugg bam sango nak legi ba agal ba tok nak man yu doora genn ci mom xamne mom da joté ba nopi dal dem sango ba ñew tok nak man yu doora genn ci mom koku du tax ñu ne ko sango watal xam nga ca ngaay lu ñëk la amon na sabab ndax ne gam bop saw kayam dugg na rek waxon nañ ne lolou dina waral sango sango nu ba ñew tok nak man yu doora genn ñu koy wax ne ko legi jappar rek mo la war ak raxas fi la man ñuy mi genn tak waye benn janaba kenn duko sangul yar yoon te yow jotté bi sangul nga ko ba nopi kon man ñuy mi genn ganaw bi du tax sangu farata waral la ma to borom sara bi ne fa halihi wudu dun al ghusli li taqaddumihi ba'da wujubihi ndax ci nga di defon nako ganaw bu ko waré te wal janabatu al wahidatu la yatakarraru al ghuslu laha benn janaba kenn duko sangul yar yoon jaay ci nak wala yu xidu du baamu as-salata juliga manam bu fekkone ni bobé mu joté dem sango dafa joy ci ngal ñu dal di julli bam jullé bu selmal nak man ni ñu wax dooro genn ko ki neena julli gi mu jullé du aajo baam ndax amul sababu baam bu sango ko waron def nako julli na bu selmal dara dooro genn wax na ni man ni mi genn mom japp dong lay toj te da julli baagal mu dooro genn kon julli goge du aajo baam mu jall ci wabi maghibi hashafati balikhin ak ci fanduk bop sawukay mukallaf manam mukallaf bu fekke ne bop sawukayam duguna dina wax fan lay dugg su boba dañu jël lepp way bobbi rek bu duggé sangu farata war ko donte sax boba sawukay bi jogut dara gennut sam tuté mu war ko la murahiqin wa hun aji jage kallafi ko xamné jage na kallafi waye defagugo nekugul mat koku bop sawukay bu duggon fenen nit du tax sangu farata war ko murahiq moy ay muqaribi bulughi wala hala mawtu'atihi albalighati ma lam tunzil manam mom mom jege kallafi te kallafi wut sax kam jotel muy jigen donte kallafi won sangu du ko war lumay mu genné man yi mom jigen ya ay su gennewul moy ma lam tunzil sax du tax mu war ko aw qadriha wala kem bop sawukay ba fi wala kem bop sawukay ba li tax mu ni aw qadriha moy day wone ni xeyna gor bi man na baña am bop sawukay ndax ben yalla ko bindi non nga xamni amugo wala da ko dagale da ko amul mu dag mo yajibul khuslu bi makhyi bi qadri al hashafati min maqtuha ci kuñu dagge ci mom aw makhluqin biduniha wala ko yalla bindi amugo koku lu tol ne bop bo mom itam bu dugge sangu fara tawar ko fan lay dug nak fi farjin ci farju dañ ko meñu fitep sawukay rek waye farju fi ñu tollu fi ñu taxaw mom man na nek ab sawukay man na nek buntu suuf bu xasse dougal bop sawukayam ci awray jamur rek donte buntu suuf balay duté sangu farata war ko mom mu kalam bi wa im min bahimatin ak donte ci bahimala bo maytin ak kufatu ene bu fekkone sax lola lam ko dougal du doomi adam ñu xar la ba bay ba koko da faatu ba nopi sax duté sangu farata war ko waye nak borom sara bi ne bi sharti itaqati dil farji manam ci sartuk nak kam duwal sawukay ba ci mom atan ñu joté ak mom way bu fekkone atanu ko mom moko forcer def ko rek du tax sangu farata war ko mom mi ko def moy wa illa fala qusla indam yunzil manam bu fekke ne koku atun ton ñu joté ak mom mom moko forcer def ko rek kon bu fekke dara gennu ci ko dara gennu ci mom mom mi ko def mom gor bi kon sangu du ko ci war wonu di wa soppef na ci ngaay li murahiqin yal aji jage kallafe wa ñu waxon ni ku kall ku jey kall fi waru ko wa mu ne nak sopp nañ ko ci mom rek yam ci te wala yundabu li mawtu'atihi walaw kanat balighatan ma lam tunzil wa illa wajaba 'alayha wa wala waxon na ko legi manam kam jotel mom mi jey kall fi tay gor jigen dem jotel la wax ni donte kall la won momit waye dara gennul ci mom ci jotel di su sopp ci mom sax sangu waye nak bu fekke jotega mom jigen di genn na ci man yi kon mu dal koy war wa illa wajaba alayha ka sahirati niki xale bu jigen wati a bob lal nako balikhun mukallaf manam xale bu jigen bo xamni mom gor ga jote ak mom mag la waw xale bu jigen bo sang waru ko way dañ ko soppi ci mom waw dañ ko soppi ci mom mang manam mom sangu dana ko war way xale bu jigen ba lañ wax ni mom dañ ko soppi ci mom rek la bi maniyin manam xale bu fekke ne kuñu mëna jotel la way dem sartone bi sharti itaqati dil barbi la sangu du waré bi maniyin ci maniyu wa salamum agna lil farji jëm ci sawukayu jigen ja wala wil tazat ak donte banexuna manam bu fekkone ne maniyu da bayiko ci sawukayu gor gi ag ba ci sawukayu jigen ja waye taxul ñu jotel aw manam dal manim gor rek mo ag ci sawukay jigen ji way jotew amut bop sawukay bi dugul dara dugut kon jigen ji bu amon banex ci ndox mu manni momi jall ci sawukay rek am banex la du tax sang fara tawar ko lumay nak mu am ci banex ba tax momitam mu genni manni aw lol rek moy tax param sara bi neena wala wil tasad bi wusulihi lahu waye nak malam tunzil manam jigen ji bu fekke man yi max ci mom amna ci banex ba genn man yi momit sangu farata war ko waye banexu kesse mom lutax gor ga na xam nga ne sangu dana ko war ndax min ni man yum genn na te and ak banex ba ko da genn wa bi haydin ak ci jeexuk dereti mbeureuk wa nifasin ak jeexuk dereti wasin bidamin ci deret manam bokku na ci waral sangu farata jigen ji dereti mbeureugam jeex su boba war na sangu farata wala jigen ci am dom te am dom ga deret am ca boole ca neena ñu nak mo xam deret ja dafa ñëk am ga dom waye moko sabab wala mu and ak dom jigen mom deret ji wala deret jigen ci gannaaw dom ja ño ci yemo lu ci man doon rek sangu farata dana ko war bu deret ji jeexé mom jigen jojé di tax mu boole ci bidamin nak moy da am ñi wax ne bu fekke ni deret amu ca amna dom waye deret amu ca kon sangu farata waru ko dañ ko ca sopp dong nga doli ci nak wastu sina rafet lofna o bi khairihi nga boole ca o bi khairihi ibnu habdi salam neena dal li gën moy nga ne bidamin o bi khairihi manam wasino mu am deret ak mu ñak deret ñoyé mo lu ci man doon rek sangu farata war nako te ju wax dal lu bari sukkandiku nañ ci la bistihadatin du ciageenu ci jeexuk deretu jangoro onu di ba waye nak soppef nako lim qitaahihi ngir ak dogam wala nga ne fa ak dogam manam su fekke ni jigen ci deretu jangorom da fay jeex du tax sangu farata war ko waye na yoy jamono sopp nañ ci rek mu sangu waye waruko mom waye jumu dana war kuslu kafirin ci ngayul ab yefar ba'da shahadati ci gannaaw jox sere sa bima ci sawu li nga xamne zukiratu def nako yena ab yefar bu fekke ne da tu ba jox yaari sere yi ta fek na ci dundam masna def dara ci sawu ci ngay kon bu tuube dañu sop dañu waral ci mom mu dem sangu farata waye ko xamne bim tuube set na ci kefer ga musu ci def li waral ci ngay melne mom dafa kala fe rek ci bis bi te ak kala fe mom mi ngi ko xamé ci at musta gis mom man ni budé gor ba budé jigen ba bërek ba yoy dara mom dal tay la kala fe lim xam ci at am fu kër diroñat dal di ñew tuup fi saaso koku do aji mom muy sango fekke gis na né ci dund mom defu ci dara luy waru sango fa sax kon jappal ni buñ neub yeufër bu tuubé wara sango itam day fekk lu wéssu ci kéfër ga mu mës ca def li waral ca ngay rek waye bu fekke du lolu lolu mo ci andi batu bima zukira ko ci andi sarabi neena fa in lam yujad shay'un minha bi an balagha al kafiru bis sinni masalan wa aslama fala yajibu alayhi al khusm bal yundabu rek dagam da kala fe ci kaw ati muy 18 ci at dal tu fa sa sa du tax sang war ko ngi ko sopp rek waye warut hadha qawl ibn al qasim wa qila yajibu qusluhu mutlaqan tahabbudan am nañu nekat du te sang war ko faaw bu ma se def kenn ci yak bu ko musa def te wa shahrahu al fakihani wa sahawir ni ca ngay la qabla ha ci ñeek jox sere yi waxat ajmaha te mbir mom doguna halu islami ci tuub neena yefari bu fekke doguna ci ñew tuub rek bu ko nexe dal sangu fi saasa te fek na tuddegul sere la ilaha illallah muhammad rasulullah dagam doguna ci xol bi ci ñew tuub rek mom bu sango itam ca ngay lol doy kana bu joxe sere ken du sakku ci wal mu dem di sangwat lal islam du jageen l'islam sahir sa manam dogu ci xolam ci tuub nak te waxagul ba di sere te amul len ngant lu ko te wax lutax ñun ñu jappé ko ak julit ana buñu gisoon ab yeufër mu melni dal bëgg na julit ñi dogu na ci ak tuub bi waye tuub ba di sere mu faatu te jottu ko tuddu lutax ñu sang ko lutax ñu sang ko lutax ñu julé ko aw day aji wo mu jox baati sere mom ñeuk dara ko mëna atté atté julita ki dogu ci tuub mom faatu won ci yaay jamon digënté mo borom mom ab julit la dana mu ci soobé yalla waye nun nak du tax yoy jamon fi doon wax kenn sango mba sul ko ci julit ña dedet da nga mën na wax ti waxu day aji wo mu wax wa tax mu ne la yasihu al islam min al kafiri qabla nutqihi bi shahadatayn ay al islam al zahiri allazi tambani alayhi al ahkam al sharhiyya min irsi muslimin wa nikahi muslimatin wa khuslin wa salatin alayhi wa dafnihi fi maqabir al muslimin id an nutqu bihi ma shartun fi sihhatihi atay ko l'islam di waral ci zahir dal li fek tudlu serey mom des ko wel ci mom ikum salam diki duñ ko may mu don ab julit ba ab julit don ko duñ ko may mu tak julit bu jigen duñ ko julé bu faatu won duñ ko sang duñ ko defal kenn ci yoy dara illa li haji sin dara ngir ak tale numay la ko te tudd baati séré yi moy ak ñaka man niki dalu wala yi démé non moko té wax su boba buñu gisé firnde ji woné né mom l'islam wërna ci mom ya koy atté ci lool xam nga ko lu mën ta wax kon buñu gisé firnde ji woné mom dawo na ci l'islam rek ya koy atté atté l'islam wa in shakkan yam sikki sakana amasiyu ndax li génni masiyu la aw maniyun wala maniyu la iqtasal kon mo sangu wa ahadati mubam min akhir nawmatin tambale ci mujum ngelaw manam da gis rek lu toy ci embubam ba ci ab sawkayam ba ci yaram way xamul nak masyula ba manyula kon day def li gëna woor moy day japp ni legi manyula dem sangu tayit na set ni law yam mujje nelaw ba lolu xacca julli bu fi julli won ci digënté bi mu bam wat ko mu melni rek ko amé won janaba dem julli te sangu ko ka tahaqquhi niki am worno manam niki bu ko woro ne li toy lim gis ni worno ko ni manila te xamul kan ni genn ci mom xam nga lega wess da ci gisak waye ku gisone ci tuba yi bopam ba lalu bopam ba bu bopam mo xamni worno ko ni mom mokoy sol lu ci nek moko ci def mu gis ni worno ko li manila xamul na kan ni genn ci mom day set yan nelaw la mu jenelaw yo xamni li xajna ci kana bu sango farata wagal na julli bu julli won ci digante mak nelaw yoyé nako bam wat tax day melni kon julli na julli gogo té anduna janaba jo xamni sango ko mu ñew nak ci ay farata wa wajibuhu ajwaram manam farata mom ci ngaay ñi ñetul moy yene da nga yene yëkëti janaba ji wala nga ni yene na ma sango farata da nga ni yene na ma dagal lu yi nga xamne janaba je mako ay won lepp do ci yene mu baax mu walatun akuk sesele téré ndaw ñoy wax fawru téré ma yi mom mu walat lañu yépp wax moy bo xasse tambali bu ko dag ngir dara ci kaw sa ciowale ñi rek bagale baat bi mu ci tek ne kal wudu ini ki ñap day delu ci yar yépp day delu ci niyatun wa mu walatun manam woné ne até nga waxon ci yene mom ngay waxat fi ngay wax yene ci japp até yoyu mom ngay bam wat fi sosale até ak waxon muy muwala tu batay la nga ci waxon mom ngay bam wat fi bo tomo ci cangay wa inna wat ndem yene na al hayda barak wal janabat ak janaba hasala ñu am ñom ñaar hasala ma nga ci kanam ci bindu wale ci xat wale da wax ne ko xamne legi da amé janaba deratam jeexit mu wara sangu doole ci ñene kon bu sango len ci ngaay yene len ci ñom ñaar ñepp ben ci ngaay bu doy len doy na len aw ahadahuma wala mu yene kenn ci ñom ñaar nasiyatan bir mu ngi aji fatte lil akhir ñeel ga ca dess su fe kon da amé janaba ak mbeureug ba janaba ak wasim ba muy sangu nak mu yene kenn ki fatte ka ca dess ba fatte wu ka ca dess sax waye genni wu ko itam nak genni neewul genni na ko yu yep du te ben ci ngaay bu doy yar yepp aw nawa wala mu yene al janaba ta janaba wal jumuhata ak aljuma manam bu yene ci ngaayul janaba fek bu aljuma mu far ci yene walé ci ngaayul aljuma batay kon ñaar yépp dana ko mëna am kon hasala batay moy jawab bi hasala ñu am ñom ñaar aw niyabatan wala ak wotu handi jumuhati wali ci ngaayul aljuma manam dafa sangu janaba ba ci yene mu wotu ci ngaayul aljuma bi xamne mom aljuma ji mom yene walé wuko dafa sangu janaba rek yene mu dal di koy janaba ji wutu aljuma ji batay kon hasala ñu am ñom ñaan ñep wa in nasiya dem fatina nak al janaba ta janaba ja intafaya mo ca top ñu dakk ñom ñaan ñep manam bu amé janaba tay di aljuma bolé ci bu dal di yene aljuma ji nak ci ngaayul aljuma fatte janaba ja kenn ci ñom ñaar la amul ndax ci ngaayul aljuma la yene te koku xam nga ni bu fekke janaba nga ci yaram mo ci ngaay la djum bu ñëw do am fum téggu lolu motax aw qasada wala mu yene aljuma ja niyabatan muy aw wotu han ha ci janaba ja koku it intafaya manam bi nga tollu ni mom fatimu janaba ja tay day aljuma mu wër ko ne amna janaba mom mu dem sangu aljuma yene muy yobale janaba ja lolu xam nga ne mom jaar yep lay ñak amu garanté mom wa takhlilu shahrin aqalil kawar bokku na ci farata yi ca ngaay fu kawar mën nek sa wéram nga yëngal ko ba ndox ma dugg ci biir ak fu man di nek rek muy ci sikim bi muy ci pokutan bi muy ci naqaw bi muy fenen wa dhafu madhfurihi ak baslu ñu letam fekke da let bopam let yo xamne jaxasi walew ci yeneen kawar te bu ko besse ndox ma jall kon bes ga dong moko ci war bes ga rek moy dana farata bes ga ndox ma jall ci bir la naqduhu du tiagenu ak firem manam du aje wo muy firi letti way ko aje wona teylo lay teñu firi letti moy iza kana murkhiyan bi haythu yadkhuluhu al ma manam day aje wo mu yolam bu ndox meuna jall ci bir way bokku letti letti yu deugere deugere bu ndox mu meunta jall donte bole wo ci genen kawari faw ngor ko firi bolé sam deug day weta walam yudfar bi salasati khuyutin te letti wuñ ko lu meun netti wuñ bi am dhufira bi nafsihi aw bi khaytin aw bi khaytayni fa in istadda aw dhufira bi khuyutin wajib naqdu li aji woon ñu bañ ko letti lu meun netti wuñ niki ñu lett ko mom kawar gi dong ba genn wuñ ba yar wa waye sa yow ko xese letti lu meun netti wuñ mom jaxna faw ñu war ko fi bu degeere bu degeerut ñoo ci su ko xese degeer ke ngi lamuy don kawru kesse du teng war ko fi kon lolu tekkal la ci wa dal kun ak ko rag wala ba'dal ma'i ak don ci gannaaw soti ndoxuma la bokku na ci faratay ca ngaay do xop ndox rek bayyi do ray rek bayyi da ngay bombu ak sa loxo bombu wo farata la donte nak da nga soti bu nopi doore bombu it mom baxna fekke fekkul yaram wo rek nga don di bombu rek mom baxna aw bi khirxatin wala ci aw sagar ana boku bombe won aw sagar ba njampe ci nga min tam baxna aw istinabatin wala ak wutal manam goor wala jigen niki buñ dese kenn ko morom mom ragal ko fa nga xamne loxo munu fa ag wala jibu ci aw istinabatin waye neñ wax ji gëna woor moy bu fekke ni tele nako loxo munu fa ag amul lu melni jappe bu fu meuna ag rek jaanu waccina do aaje wo muy wo kenn bu diko ko ragal wa in tahadhara dem gantal na saqata amrat mom na da bëgg wax ne manam bala jaanam wacc day fekk ne loxo mënu ca ag amul ku mëna wo itam niki ko muy seyel mu ragal ko ko waye ci li waxe mom mënon am ku wo mu ragal ko ko kon jaanam du wacc waye wax ji gëna woor moy jappal ne bu ko xeseteli rek du aajo muy wo kenn wa sunanuhu ay sunna mom ca ngaay ghasbu yadayhi moy raxas yaari loxom awolan ci njelbeen li tax mu ne awolan moy da bëgg wax ne bu de ndablu ñi as bala nga tambalé as nga fexé ba raxas loxoy ñett yoon niki dëngal ndabla ba no man ni def dal raxas loxoy ñett yoon doora tambalé as lolu sunna la bu de ndox mu bari nak melni geej wala dex buy daw wala bok ndox ma da bari bari ba nga xamé ne bo ci asay du ko taxa soppiku te neexutu dëngal su boba kon man nga jekki jekki as bu de ndox mo xamni bari na neexutu dëngal waye bo ci asé ndox lu soppi ko nak kon nga sét pexé waye bo ci asé bam soppi ko itam moma ndox day yaq ci walu jaamu yalla basima khu uvnehi ak ban banu ñaari nopam xam nga da nga da wax rek ma sa nop yi budé ci japp fi nak mom budé ci ca ngaay ban ban bi ci bir rek lañ wax nga lokkar ci ko lolu sunna la waye na bëggu nga sol ndox ci bir tax dañu wax ne bo solé ndox ci bir man na mu andi la ngaay nga baña faté nak li nga mëna japp ci nopp bi nga xali bokku te bën bën bi mom nga raxas ko farata la niki sa dund wala sa gannaaw ñoyam wa madd madatun ak galax diko wastin shaakhun ak sarax diko wastin sarun ak firu manam galax diko sarax diko ak firu bu fekke ni jot nga japp japp ben ben dana doy man nga doy lo galax diko boba ak sarax diko boba ak firu boba ci japp ma bu fekke ni jappo japp ben ben nga sangu kessa yam ci nak kon nga galax diko sarax diko firu ndax nga am sunna si wona diba soppef na batun ak jekke bi izalatil adha ci dindi soppe sa suma akhdai wudhuhi top ci ri am jappam kamilatun bir muñu ajmat marratan ben yon manam sopp nañ bo raxa sese loxo ñet yon ba ci tikku jare nga jekka dindi fu la soppe tak ndegam am na soppe su la tak bu lolu jalle nak ba nga raxas awra ji ba yene fofu nopi nak nga daldi japp japp ben ben japp gogu ba nopi def ko ben ben momit te hubuk ci ngeneeli ndax bu sang won kessa itam mu bax li tax mu bolé ci kamera tan moy day woné né bo tollo ci tank yi nga far ko raxas ben yoon mom lañu gëna tamu yeexi ga mom tank yow ba ci muju ci ngay la mom gënal leen ñoom wa akhlahu ak gënja kawé yaramam manam cër bu ne nga tambalé ko ci kaw diko raxas bu wacc jëm suuf mom lañu gëna tambu ci tambalé ko ci suuf muy jëm kaw wa mayaminhu ak ay ndey joram manam lepp lu am ndey jor ak chamuñ nga ñëkke ndey jor mu jé chamuñ lolu ngeenel la ana bokk na ci ngeenel yi dal lepp lo am ndeyjor ak chamoy nga ñëkke ndeyjor bu mujjé chamoy ba wa taslisu ra'sihi ak ñettel bopam sa bop nga raxasu ak ñetti tangin te ben tanga bu ne dana matalé bop bi du bëss ko bu genn defaat benen lolu sopp nañ ko de bu fekkon nga wërëp nel wala sa kawar bari wut bo défé ben tanga tamu daj la neexeyam ci way nga dem ba def ko ñett nak bëtay nak bo defo ñett fekk sa kawar bari rabalo ba matul tam agul ci deru bop bo ba toy lu bax faaw dana ajo nga jall bo mu ag ba ci deru bop bo lepp toy wa qillatul ma'i ak neew ndox ma bila haddin ci lu limite manam ndox bi nga bañ ko yaq ndegam ya ko it as di ci def ligi boron to sangu ci taw bi mom kon taw bi day sot rek do ko meuna yemalé waye ndegam man nga ko yemalé nak kenn ku na set na yaramam tollu ndax dafa tuti am dafa reuy wala dafa ñagasol dafa noy mu def rek lu ci yam kep bañ def lopp nonu ngeenel la taxas li farji junubin niki raxas sawukayu aji ame janaba li hawdihi fa ak nam delom li jumaahi jëm ci bolo wat manam ko xam dafa run jotté ak kam yu seel ganaba nak bu fekke sangul tam da bëgg jotté wat ak mom bëgg nañ mu raxas ab sawukayam doora jotté watat ak mom waye lolou nak day am ñu wax ni goor ga lañ ko sopp waye soppi ñuko ci jigen ja ci wax ñenn yi wado yi ak ñappam li naw min ngir na ma teud ngir na ma nelaw la tayam mu way wax ñu ti manam ko amé janaba ci nurutu sangu fa sasa kon dañu sopp ne nañ bu dem japp am nga japp mo du yëkati am toj ndax ko amé janaba japp mu kessé du ko doy waye nañ da koy taxa sawar ci cangay motax ñu wax ni ti mom ndax ak lab la waye bu fekke ni muntu japp na baye ndax ti mom du tax bu sawar loko ci cangay la dafa am lañu wax ni japp mom ñu koy japp lo ngir bëgg mu nelawale ak lab motax bu do lol nak wala yabutul waye nak du yaqku illa bi jimaahi dara ci bolo manam japp mom bi nga xam da ko def rek fekk mu amé janaba ngir mu sawar loko ci cangay la wax ni mom mbolé mi toj japp dara du ko ci toj xana bolo waat rek bolo gam defon bañ sopp ci mom japp mom dal su ko defate rek ñu bëgg mu delwaat bu sangul fa sasa daldi jappat watam na o dana tere al janaba tu janaba mawani hal asghari tere yi toj mu ndaw wal qira'ata ak tari al qur'an ci lamine inna ka ayati ndare lu melne laya li tahawudin ngir lewu wa nahwihi ak lu melne mom manam ko xamne da amé janaba dañ koy ayé sax yeñ ayé won ci ku jepput ko amul toj ko amé toj mu ndaw li ñu ko ayé won dañ koy ayé ko amé janaba banopi ayewale ko jang alquran ci lamignam ndarel lu melne ben laye ba lu melne ñaar mu def ko ngir lemu ba tektalo ko ci atté bu atté won wonene li la sukkandiko ba tax ba atté li ba bu lu melne lu gumba mocc mel non dal ci la mëna yam wa du khola masjidin ak dugu jakka wala mu jita san donte day aj romb rek jall anam ko amé janaba dañ koy ayé mu dugg jakk donte sox romb rek ci buntu bi jall ci bolé la du ko sañ ka kafir nik ak yéfer muy gor muy jigen dañuy aramal ci mom mu dugg jakk wa in adina ak donte mayon nako ci ndigal muslimun abdulit manam bu ko ci abdulit mayon ndigal lutax yéfer bi saña dugg jakk ndax julit ba amu ci sañ ba diko ko may mune nak illa li daruratin ka imaratin lam tumkin min muslimin aw kanat min al kafiri atqan ma lumay nak lora tax yefur bi ci dugg niki da am lañu defarat ci jakka ja te abdul munugo mba ab yefur dakk ko ko walil man yi ñel na man yu tadaffuqun ak jinu wa raihatu talhin ak xetuk tor toru tandarma